ពេលហើយបងត្រូវត្រឡប់ក្រោយរកអ្នកចាំគេផ្សព្វផ្សាយសុំតងហើយបងត្រឡប់ទៅជីវិតស្នេហ៍ត្រូវបញ្ចប់កុំណត់ឲ្យអូនឈឺពេលបានដឹងឮប្រាប់ពើត្រូវចាក់ចេញទៅមើលថែរូបគេតែស្មឹងត្រង់ពន់យល់ជីវិតរៀនរស់ម្នាក់ឯងចំបាញ់ក្រំគ្រាមិនទៀមទាសំណងជូនបងទៅគេរក្សាដឹងខ្លួនមិនមែនម្ចាស់មិនហ៊ានមានអ្នកចង់ឈ្នះចិត្តត្រូវកាលាជាមនុស្សចំនួនក្រំរួងកំដោស្នេហ៍ប្រំវមិនក្បែររៀមរាស្មោះយ៉ាងណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរចុងក្រោយគង់ហែលទឹកភ្នែកជាឈ្មោះអ្នកជ្រែកសំបាយល្អជាងរងទុក្ខផ្ញើបណ្ដាំមុនអូនចាកចេញពីជីវិតបងហើយគេផងចងក្រងវត្តចុះថ្លៃរូបស្រីសូមកុំខ្វាយខ្វល់ដល់ពេលហើយត្រូវទៅកុំបាត់ខត់នៅសោកសៅអូនស្មឹងរែកពុំ ខត់នៅចិត្តឈឺអូនស្ពាយជាប់រា